Una corringina ci peritual, acti tu alma. A commi tuara o alla fitua melolo. Vocante interiore meo dum scribo capitulum. Veris Kyrgyzstaniensis. Illud meridis in nubibus erat prima dei uni anni emme mixi sonitus alarum ad fenestram resonavit surgens columbas albas vidi post el scala nubium venit usque ad fenestram meam gessendebat aius prospectus infinitus erat animat verti aves intente spectare aliquid vel aliquem post me ad cubiculum regressus nihil vidi cum subito vocem dulcem et amantem audivi ob amorem preceptorum meorum per quadraginta annos inquit omnes benedictiones meas tibi trado et ungo te prophetam meum ad iudicandos vivos et mortuos post escala nubium ad zenit usque ad fenestram meam gescendebat eius prospectus infinitus erat animad verti aves intente spectare aliquid vel aliquem post me ad cubiculum regressus nihil vidi cum subito vocem dulcem et amantem audivi ob amorem preceptorum meorum ob amorem preceptorum meorum per quadraginta annos inquit omnes benedictiones meas tibi trado et ungo te prophetam meum ad iudicandos vivos et mortuos post el scala nubium azenit usque ad fenestram meam descendebat eius prospectus infinitus erat animad verti aves intente spectat.